Ja, we zijn begonnen. Ja, dit is een extra uitzending. Waarom? Ja, er liggen gewoon wat dingen die moeten. Ja, want ik loop rond en soms komen er dingen tot mij die later nog wat extra aandacht verdienen. En omdat ik niet zo goed weet hoe dat moet, begint het maar gewoon zo. draaide. Je hoorde Circle X, was dat uit 19, wat is het? Is het 79. En daarvoor hoorde je Cheap Trick. En dat was nog ouder. Dat was uit 1976. Ondertussen hoor je nu op de achtergrond nog een stukje Circle X. Circle X is wel een interessant fenomeen, maar ja, niet veel mensen hebben er ooit van gehoord. Ze hebben wel echt legendarische muziek gemaakt. Ik meen me te herinneren, maar het is altijd ingewikkeld dat ik ze zelfs ooit heb zien spelen. Say about cross currents and things under the world. The underworld. Gravel, sound of a shovel, the underworld, suck up your mind. Ja, suck on this square head. Oh nee, sorry. Dit was ja, leuk muziekje natuurlijk even. Ik kan wel zeggen dat ik blij was dat ik in die tijd student was, gelukszoeker, geluksvinder ook, en ongeluksvinder, en alles tegelijk. Maar, tja, er was een tijd dat, dat je werkloos kon zijn, en een zwart baantje kon hebben, en een wit baantje kon hebben, en daarom heb ik deze platen. En nou, ik heb nergens spijt van, geloof ik. Maar ja, waarom? Ja, ik ben, je werkt misschien dat we zitten nu in 1979. Ik probeer een beetje bij de tijd te komen, maar ja, dat valt natuurlijk niet mee. Oude lul, was ik, hè. En ja, er is eigenlijk een plaat die recent tot mij gekomen is, waar ik diep onder de indruk van ben, maar die ik niet zomaar kan opzetten. Dus daar moeten we even naartoe werken. Nou, dit was 1979. terwijl de honden buiten tekeer gaan, zoals je misschien hoort. Nou, we gaan nu denderen de jaren 80 binnen, denk ik nu. Even kijken, is dit... Ja, 1985. We springen naar 1985. Het thema is, want... Oh, ik ga eerst even de snelheid van de plaatspeler even... Ah nee, dat kan ik niet. Nou ja. Het zou kunnen dus dat de volgende plaat niet helemaal de goede snelheid draait. Maar, nou ja, dan zet ik hem gewoon wat sneller. En dan hoor het. I want you to bow your head. We'll be right back. dance moving through the night. I'll freak yourself. Shake, shake. Close the door. Shake, shake. What you do? Shake, shake. Just hit the floor. Shake, shake. Freak yourself. Shake, shake. Close the door. Shake, shake. What you do? Shake, shake. Just hit the floor. Shake, shake. Van terug, hè, lieve luisteraar. Wat een, ja. Nou ja. Ach. Je hoorde Cabaret Voltaire. I want you to bow your head. Wat zit hier nog? Maar de want waar het over gaat zal later wel duidelijk worden. Het gaat over emmers en jongens, maar voorlopig zijn we nog even bezig met een andere tijd. Ik heb een beetje moeite om vooruit te komen in de tijd, daarom gaan we nog even een stukje terug. Want dit is ook leuk. Thank you. cold, toast turned old, orange marmalade and old shoe leather. A line of vitamins to purify the several sins that helped to hold my shattered soul together. Mind scrambled with a million things. The taxi driver starts to sing one of my songs, one that I like the least. He sings, that was the only one I liked. My face cracks, my misery increased. Oh, my misery. Oh, my misery. I'm a million manias every day to keep my sanity at bay. A million manias to make me suffer. The phone rings constantly. I feel the need to throw a fit or throw the phone. It hits the wall, I fall and hit my head and shrivel up to several inches small. A voice in my right ear, a voice in my left ear. It's very hard to hear, and claustrophobia smothers me with fear. I need a gun to blow my brains. I'll blow the brains of any sucker standing in my way today. Touch of purple right round the throat. Make me wallow in my sea of doom and stretch out in a private tomb. A man in grey to come and get me soon. Come and get me, you son of a bitch. A rhapsody of suffering as a thousand wailing souls hold out their hands for bits of me to pin up as morbid mementos in their room. How many bangs on the table? Bang, bang, bang. And my fist hammers the door. Hum, hum, hum. Eyes fall back in their sockets. Ah. And my friends ask me to stop it. Stop. And my cheeks implode and my teeth shoot out on the floor. And then I take up all the pieces and I put them back together. Thank you. Koud. Dat was Mark Elmond. I need a gun to blow my brain, to blow the brains of anyone standing in my way today. Ja, dat... Ja, oh. Zei ik dat? Nou ja, ik, weet je het risico van omgaan met mensen als ik, oude lullen, die blijven ontzettend hangen in die oude shit. Die is best leuk allemaal, die oude shit natuurlijk, maar er gebeuren nu ook dingen en daarom skippen we nu even de periode ertussenin en gaan we door naar kant A. Ik zei het net al, het gaat hier over emmers en... Jongens, de oplettende luisteraar die zal weten dat het hier over de fucking Bucket Boys gaat, ja. De Bucket Boys die hebben een album gemaakt en het is fucking mooi album. Echt waar, het is echt super, super album. Ja. Ja, ik heb... eigenlijk de neiging om ja, weet je, dat album dat heet We Want You en daarom begonnen we met die andere liedjes en this album was recorded after we won the Lelystad Street Music Festival Winter Edition 2014. What? 2014, dat is 10 jaar geleden. En het is er wel gekomen, dit album, en dat is geweldig. En ik lees gewoon even een stukje voor. This album is our testimony. A homage to everyone who helped to bring order to our chaos, so our journey could take shape and be shared by many. And in our collective way, decolonize the new world order, disorder. The global chaos coming from governments governing the minds of people. For one day we will teach our children not what our parents taught us, but what we did differently. We want to thank everyone for the beds, places, stages, spaces and street corners where we could stay and play. We want to thank our babysitters, captains and fellow crew members that helped guide us loose cannons called the Bucket Boys. Thanks for showing that all you need is a plan and friends. Bucket Boys say, we want you to decolonize the new world order disorder. This album is our way of sharing the adventure we experienced, traveling with minimal means and maximum music. Specifically, the adventure we had while trying to get across the Atlantic by hitchhiking on a boat from the Canary Islands. The story starts in the crazy world of Amsterdam squats. After years of occupying different spaces in this far too expensive city, we found a stable community, slightly outside the center of town, to adopt us. Our home, the ADM, still harbored some of the old school, sexy, sauvage spirits once thriving in Amsterdam before the city was sold out to the highest bidder. This legendary microcosmos housed 120 people, loads of dogs, cats, chickens, foxes, birds, all kinds of endangered species. But mostly a space to unleash dreams and creating. Tragically, this utopia was evicted in 2019 by a city that claims to stand up for its alternative culture. Still, the spirit lives on. Viva ADM. Ja, er wordt hier heel, heel mild gesproken over de stad Amsterdam. De stad Amsterdam die actief bezig is de onafhankelijke culturele wereld die hier heerst te vernietigen. de Amsterdamse stad die actief bezig is om alle weerstand tegen neoliberale geld met extreem politiegeweld gewelddadig de koppen in te drukken. Die kankerstad. Nou, oh nee, wacht even. Nee, we gaan een plaatje draaien. Oh ja. We gaan gewoon lekker een plaatje draaien. En ik ga de microfoon wegdraaien, want hier buiten in mijn miljonairsbuurt. Of decolonizing the new world from the ADM to the Andes. And it all starts in a little town called Amsterdam. Ain't nothing but a body, baby. When they talk real funny and they act real tough, yet it ain't nothing but a swamp. Floating down the Dutch waterways to find some land and a place to be where they could settle down with family and friends and get the good times going on. And that's the type of freedom that started up the town now known as Amsterdam. Ain't nothing but a body, baby. With the top real funny and the head real tough, yeah, there ain't nothing but a swamp. Amsterdam. Ain't nothing but a body, baby. With the top real funny and the head real tough, yeah, there ain't nothing but a swamp. Well, the good times didn't last that long because the tax man came along when he was followed by the Inquisition, whom surely burned up some of the fun, thinking they could get down under the thumb, but by golly, they were wrong, because they never got rid of all of us. Pirate freaks and hoodlums come from Amsterdam said, let's make slavery our corporate scam and send others to take over foreign lands, and we'll make the money as the middleman, and as colonialism turned capitalism or any kind of ism that could cause a schism, and the rich turned to fight from the common man, still free trade and fair trade here. Amsterdam, ain't nothing but a ons in een andere taal. En deze stad is een vrijhaven voor ons allemaal. Soms voel je de koning van het hele al. Maar door handhavers en huigelaars, bureaucraten, kwakzalvers en verzekeraars, deze stad naar de klote gegaan. Maar we sleuren jullie wel, jullie grootheid van. Are we recording? Yeah. Excuse me, what? That do my hair? No, don't worry, Einstein. Your hair looks fine. And by the way, they're listening and watching all the time. You're wanted, dead or alive, won't you stay on our side? You're wanted, dead or alive, won't you stay on our side? You're wanted for treason, you're wanted for being, you're wanted for peeing on monuments of reason. At least that's what they see when they peek through security cameras on streets and on lampposts, the peephole. Dance with their robot slaves and to the beat of falling trees, crying baby. is nog eens lekker wakker worden, hè, lieve luisteraar, zo met de Bucket Boys. Onze enige echte Amsterdamse ADM-helden. Die vele levens verlicht hebben. En nou, we gaan gewoon lekker met de tweede kant van deze prachtige uitgave. Het is, het is een uitklapalbum met een prachtige, enorme foto aan de binnenkant montage. Met mensen die lijken op Bucket Boys. Met een uitgebreide informatie erbij. Een heel verhaal over de Bucket Boys. Het is heel interessant. Ik heb de neiging om het helemaal voor te lezen. Maar daar heb ik onvoldoende stem voor, denk ik. Het is uitermate hard aan te raden om dit album... Als je dat kunt. En als het... zin heeft, als je vinyl kan spelen, dan moet je gewoon dit moet je gewoon hebben. Dus ja, het is gewoon echt heel mooi. It's all for you. It's all for you. Some say that it's our culture, some say that it's a crime. Some say that it is normal, that it's part of our own kind. Some say it's otherworldly, a virus of the mind. Some say that it's been prophesied since the dawn of time. Vultures, they're reptilians of a kind. Some say that they are parasites left from a plan divine. That we were made as slaves to wipe out their behinds. That we can do no better, not until the end of time. They're magicians of a kind. Some say it's best to bow your head and just to fall in line. Some say that it is hopeless and denied it will be fine. They're using history to point out we're complicit to the crime. It's all for you. Check. Got a right. Your soul all spotless, is your conscience your best friend? Are you washed in the blood of the Lamb? Being human is a dirty job, but you can wash it right off if you wash in the blood of the Lamb. I am washed, yes, I'm washed in the blood. I'm washed in the blood of the Lamb. I'm all clean, I'm all spotless, I'm white as the snow. I'm washed in the blood of the Lamb. Did you polish all your shackles? Are they sharp as a blade? Are you washed in the blood? Afraid. Are you washed in the blood of the Lamb? I am washed, yes, I'm washed. I'm washed in the blood. I'm washed in the blood of the Lamb. I'm all clean, I'm all spotless. I'm white as the snow. I'm washed in the blood of the Lamb. Bubble and BB Corporations present to you Blood of the Lamb, the most tenacious detergent since Jesus Christ. Washes all your sins away, scrubs deep in your soul, will make you presentable in front of the Lord. So, make a sacrifice. Fill the offering plate. Blood of the Lamb! This product is not responsible for random bigotry, religious wars, and other delusions. Spank the Bubble and BB Corporations will not be held accountable for loss of rational talking and tongue, the inability to embrace other worldview. Thank you. Well, what do you expect? You're supposed to be up there shining, shining away. Shining bright light, eclipsing the sunlight. A crime, shining bright light. They even tie us down with their lines in the sky. In the sunlight, as it merges with AI, dancing a robot. They advertise and glamorize the robot's way of life. There's no freedom, no fire, no reason to fight. Cause they got shining bright light. No fire, no freedom. Into the garden for a change of scene. In a world of excess, the rat lives like a king. Whoa, let me go, let me down.